Turhaa huomista on, mietti sen kun ollaan vaaveli tänään. Vedetään yli. Säästöliekillä ei elämästä muistoja saa, joten pakkohan se on vetää yli. Yhä vähemmän ja vähemmän on kertomista. Ennen ajoissa, nyt myöhässä. Aina silmän vätäessä ylivetämässä. Kalenterit hukassa, ne on väärin tukassa. Sori, kuka olikaan general Jassa? Nyt pitää lopettaa pilkkua pukkaa. Eli vedetään yli. Ei olis kukaan nähnyt mun tukkaa. Hei kaikki, ysäri on back again. Bileet jatkuu, kelloa paheksuen. Fiilis katossa, ei pysty lopettaa. Pakko vetää yli, vaikka leveet lahke lepataan. Ja jalka vipataan, ei tottele kelloa. Muistatteko vielä, inkistä tabelloa. Kello on sata, aikataulu toukkuu. Oi baby, tsiikaa mun kirjavaa vyölaukkuu. Turhaa huomista on, mietti sen kun ollaan vaaveli tänään. Vedetään yli. Säästöliikillä ei elämästä muistoja saa, joten pakkohan se on vetää yli. Kädet ilmaan, otan PHS:lle, niin mä filmaan. Jos mä pääsisin menneisyyteen, oi babyn kylkeen ja isän tylyyteen. Bileet jatkuu, tulee ryppyjä, mut Hawking vastustaa. Aika hyppyjä resahtanut on, jo elämän nainen. Nyt vieressä on enää okulukkainen. Vedetään hyvin ja yli ja johtopäätöksiä. Tehdään aikaan liittyviä rötöksiä. Tero tuomarin pokeet ja opettuin jottaa. Mut itsepäähän ne aina aikaa ottaa. Kun on bileet ei tule kello kaulassa. Eikä meri rosvot kallo keulassa. Ysäri lopuksi piti tulla Y2K. Mut tulikin vaan lievää ylipainoa. Turhaa huomista on, mietti sen kun ollaan vaaveli tänään. Vedetään yli. Säästöliekillä ei elämästä muistoja saa. Joten pakkohan se on vetää yli.